Moment. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Już dzisiaj w salonie Skody zaskakujący seans. Spaceback. Powrót do przestrzeni. W rolach głównych Skoda Rapid Spaceback i powiększone wyposażenie w tej samej cenie. Usiądź wygodnie w przestronnym wnętrzu Skody Rapid Spaceback i poznaj trzy wersje Max, przygotowane dla Ciebie. Zaplanuj sobie wyjątkowy seans ze Skodą Rapid Spaceback. Odwiedź salon Skody. Wejdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 maja na zegarach 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Koniec akcji poszukiwawczej po przejściu lawiny błotnej w Afganistanie. Liczbę zabitych szacuje się na co najmniej 2700 osób. Ukraińskie władze powinny stanąć przed Trybunałem w Hadze. Część rosyjskich deputowanych przekonuje, że rządzący w Kijowie dopuścili się zbrodni przeciwko własnemu narodowi. Maturalny maraton startuje już jutro. Podpowiemy maturzystom, jak poradzić sobie ze stresem. Nie ma już szans na odnalezienie przesypanych przez błotną lawinę w Afganistanie. Ratownicy zakończyli akcję poszukiwawczą. Do tragedii doszło w piątek w północnej prowincji Badakhshan, gdzie osunęła się ziemia. Liczba ofiar szacuje się na co najmniej 2700 osób, a informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Błotna lawina zmyła z powierzchni ziemi kilka wiosek. Ocenia się, że w chwili jej przejścia w domach było około 2000 osób. Kolejnych 700 zabitych to osoby, które pospieszyły z pomocą i także znalazły się pod zwałami ziemi. Akcja ratownicza została już zakończona, choć niepotwierdzone informacje mówią, że spod ziemi udało się wydobyć żywego niemowlaka. Afgańskie władze ogłosiły niedzielę dniem żałoby narodowej. Do prowincji Badakhshan docierają tymczasem pierwsze transporty z darami dla tych, którzy przeżyli kataklizm, ale zostali bez dachu nad głową. Potrzebujemy namiotów, bo tu cały czas pada. 700 domów wciąż jest zagrożonych powodziami i osunięciem ziemi. Jeśli tak dalej pójdzie, cała nasza wioska znajdzie się pod wodą. Mówi jeden z uratowanych, Jan Mohammad. To właśnie ulewne deszcze spowodowały błotną lawinę. Miejsce, w którym doszło do katastrofy, znajduje się w odległym, górzystym terenie, dokąd dotrzeć można tylko wąskimi drogami. Wielu ekipom ratunkowym nie udało się dojechać do poszkodowanych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Katastrofa pociągu w Indiach. Nie żyje co najmniej 13 osób, a ponad 100 zostało rannych. Do wypadku doszło 110 km na południe od Bombaju. Lokomotywa i 4 wagony wyskoczyły z szyn w pobliżu stacji Rocha. Trybunał wojenny w Hadze dla ukraińskich władz. Tego domaga się część rosyjskich deputowanych. Wśród nich wiceprzewodniczący Komisji Dumy do Spraw Organizacji Społecznych. Przekonuje on, że wydarzenia w południowo-wschodnich regionach Ukrainy świadczą o zbrodniczej działalności kijowskich władz przeciwko własnemu narodowi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Markiełow twierdzi, że Ukrainę czeka los państw byłej Jugosławii. To już nie jest polityczny konflikt, ale niszczenie własnego narodu, twierdzi rosyjski polityk. Jednak cytująca wypowiedzi deputowanego agencja RIA Nowości nie wspomina o przygotowywaniu jakiegokolwiek oficjalnego wniosku do Trybunału w Hadze. Tymczasem mieszkańcy Moskwy składają dziś od rana kwiaty obok budynku ukraińskiej ambasady. W ten sposób solidaryzują się z mieszkańcami Odessy i innych miast południowo-wschodniej Ukrainy. Jedni twierdzą, że za tragiczne wydarzenia odpowiedzialne są władze w Kijowie, inni krytykują władze Rosji za prowokowanie zamieszek na Ukrainie. Imperialne ambicje jednego człowieka, Władimira Putina, wciągają Rosję w wojenną awanturę, która będzie miała zgubne następstwa dla naszego kraju. Uroczystości żałobne w związku z wydarzeniami w Odessie zorganizowane również na Krymie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Europie rosną obawy dotyczące wirusa PET. To groźna, szybko rozprzestrzeniająca się choroba świń. Francja rozważa wprowadzenie ograniczeń importu wieprzowiny, a także niektórych produktów pochodzących od tych zwierząt. O szczegółach opowie Rafał Motriuk. Wirus PED jest szczególnie groźny dla młodych zwierząt. Po zakażeniu umiera od 80 do 100% prosiąt. W zeszłym roku wirus zabił w USA około 7 milionów świń. Ogniska choroby pojawiły się też w Kanadzie, Meksyku i Japonii. Wirus nie jest groźny dla ludzi, ale zdaniem ekspertów epidemia mogłaby poważnie zaszkodzić europejskim hodowcom. Dlatego Francja zapowiada wstrzymanie importu z niektórych krajów żywych świń czy suszonej krwi. Rafał Motriuk, Polskie Radio.

Witam się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kedryński i zapraszam powoli na siestę, ale zanim popłynie muzyka, to chciałbym po prostu najserdeczniej, jak tylko potrafię, Państwu podziękować za ten festiwal, który za nami. Kiedy słyszeliśmy się ostatnio, to była niedziela, ma się rozumieć, ale godzina właśnie taka jak teraz, więc jeszcze przed wieczornymi koncertami rozmawiałem z Państwem z gościnnego studia Radia Gdańsk, ale mimo, że byłem taki pogodny, jak być może niektórzy pamiętają, to trochę się niepokoiłem, bo ten ostatni dzień festiwalu powinien być jak każdy finał szczególny, a to wiadomo, różnie może być. Ale okazuje się, że być może ten ostatni dzień właśnie okazał się najpiękniejszy, a z pewnością najbardziej zaskakujący, bo aż takiego szaleństwa to naprawdę się nie spodziewałem, więc dziękuję Państwu z całego serca, że byliście z nami i cóż, do następnego razu. Caverna coração, mó de intentação, pensamentos da vagar, ilha a ilha, da buscar redenção, para cá perder graça, de um dia torna a voltar, para ser praça, caber na coração, mó de intentação, da desabrochadinha som, da sana, da caprichar, mas na partida. Tá ficar sempre juramento de regresso. Tá vai cata vai, tenta passar. Tá ficar missão, tá lamentar boa ausência. Tá vai cata vai, tenta passar. Tá ficar missão, tá consoladinha saudade. Caber na coração, modo intentação. Pensamentos tá vagar, ilha a ilha, tá buscar redenção, pra cá perder graça, de um dia torna a voltar, pra ser praça, caber na coração, modo intentação, da caminhar, da rolar, panhaló, que sentimento, reforçado pra distância, minha desejo gravou. Com incerteza, tá vai cata vai, tenta passar, tá ficar missão, tá lamentar boa ausência, tá vai cata vai, tenta passar, tá ficar missão, tá consoladinha saudade, tá vai cata vai, tenta passar, tá ficar missão, tá lamentar boa ausência. Tá vai cata vai, tenta passar, tá ficar missão, tá consoladinha saudade. Caber na coração. Modo intentação, pensamentos da vagar, ilha a ilha, da buscar redenção, para cá perder graça, de um dia torna a voltar, para ser praça, tá vai cata vai, tenta passar, tá ficar missão, tá lamentar, boa ausência, tá vai cata vai, tenta passar. Tá ficar missão, tá consoladinha saudade. Tá vai cata vai, tenta passar. Tá ficar missão, tá lamenta boa ausência. Tá vai cata vai, tenta passar. Tá ficar missão, tá consoladinha saudade. Ależ to była przyjaźń od pierwszego spotkania. Nancy Vieira i Siestowa Publiczność. Co za cudowny wieczór. No, ale tak naprawdę, dzięki Państwu, ta muzyka jakoś wyjątkowo dobrze w Gdańsku zabrzmiała, a państwo okazali się szczególnie na brzmienia kaboverdyjskie muzykalni. No zresztą na każdym naszym festiwalu już czwarty rok z rzędu ta muzyka pobrzmiewa, więc można się było przyzwyczaić, albo jeszcze nawet mocniej uzależnić. I pomyślałem sobie, że może w związku z tym otwórzmy tę siestę w kolejną leniwą, mam nadzieję dla wielu spośród państwa, szczęśliwą niedzielę, takim tryptykiem kaboverdyjskim. Nancy oczywiście bardzo nas często odwiedzała ostatnio, ale przecież jest ogromna rzesza artystów z Wysp Zielonego Przylądka, którzy u nas bywają ogromnie rzadko albo wcale. I to zmieńmy. Zeluisz. Que tinha os encantes coladeiros. Bem flango a mar, mar de fijandango. Dita que tinha os encantes coladeiros. Mal criado ronca na rocha, borola na areia. Mar de chão, bem cantes coladeiros. Mal criado ronca na rocha, borola na areia. Maço de chão, bem canta a escoladeira. O mar passa na rua Fernanda, bota flam de dê, mas saudade está matando. O mar passa na rua Fernanda, bota flam de dê, mas saudade está matando. Bem flango mar, mar de feijão d'água. Dita que tinha o chão canta a escoladeira. Bem flango mar, mar de feijão d'água. Dita que tinha o chão canta a escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Mal de chanca de escoladeira pamanai. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. De chanca de escoladeira pamanai. O mar passa na rua Fernanda. Buflam de dje, mas saudade está matando. O mar passa na rua Fernanda, bota flam de dje, mas saudade está matando. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Maço de chão, bem canta escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Maço de chão, bem canta escoladeira. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Dixen canta biscoladeira pa manai. Malcriado ronca na rocha, borola na areia. Dixen canta biscoladeira pa manai. Zeluisz, jeden z tych artystów kaboverdyjskich, którzy w sieście pojawiają się rzadko, a szkoda, bo ten album jest wielkiej urody, a nawet powiedziałbym jeszcze coś więcej, mianowicie Zeluisz spośród tych wszystkich muzyków z Wysp Zielonego Przylądka wydaje mi się najbliższy brzmienią Cezary Ewory. Nawet w głosie, proszę posłuchać. Ja wiem, że to mężczyzna w końcu, ale tak blisko brzmiącego głosu Cezary, to ja nie znam drugiego. Z całą pewnością byli kumplami swego czasu i być może dzisiaj to, co robi Zé, jest także ukłonem w kierunku wielkiej Cezary. W ogóle warto by się zastanowić, jakoś tę rzecz przebadać z pomocą ludzi, którzy się znają, na ile Cezaria była postacią no, absolutnie wyjątkową, która poniekąd stworzyła, wymyśliła dla świata muzykę kaboverdyjską, a na ile miała po prostu także bardzo dużo szczęścia i była jedną z wielu wybranych, czy była jedną wybraną spośród wielu artystów, którzy wówczas tworzyli taką muzykę równie wspaniałą. Ciekawe. Jeszcze pośród naszych przyjaciół kaboverdyjskich niech się pojawi Maria Alice. Maria Alice to właśnie może przyjaźń za dużo powiedziane, wczesna znajomość, bo ona chyba, rzeczywiście to szkoda, że nie ma już z nami pana Stanisława, ale chyba pojawia się w Sieście po raz pierwszy. Ja słyszałem w Koliseum w Lizbonie podczas tego słynnego koncertu pamięci Cezary Ewory. Pojawiła się na parę numerów, była rzeczywiście znakomita. Maria Alice po raz pierwszy w Sieście zatem. Partida está a matar minha vida. Sim, vai a medo em catem. Tá vai, ele tá torna bem. Mas tristeza de mãe, de mãe, vai largar minha mãe. Elka mas triste que dor, dimbai para largar meu amor. No cantar com água na ojo, no baixa com alma de nojo. Hora triste de partida, é hora de vida. Vou cantar com água na ojo, no balde com alma de nojo. Hora triste de partida, é hora de perder vida. Quem que fica catabai, que cabai tá bem. Força que pincham bambai, é boa esperança de bem. Oh vai, já vou é triste. Ouro de mar, já vou caro. Oh meu bem, já vou doce, dia de bem, já vou claro. Vou cantar com a luna hoje, no balde com alma de nojo. Hora triste de partida, é hora de perder vida. Cantar com água na ojo, no balde com alma de nojo. ore tristi di partita, è ora di perdere vita. Tal cual una oggi no vaggio con alma di noggio, ora triste di partita, è ora di perde vita. Mo canta al cual una oggi no vaggio con di nuovo, ora triste di partita, è ora di perdere vita. O canta al cuoco un uoggio, non vaggio con alma di nuovo, ora triste di partita. È ora di perdere vita. O canta al cuoco un uoggio, non vaggio con alma di nuovo, ora triste di partita. Ta muzyka ściśle siestowa, tak rozleniwiająca w sam raz, mam nadzieję, na tę porę i na taki dzień, jak każda wiosenna niedziela. Ale żeby Państwo tak zanadto się nie rozleniwili, to chciałbym odrobinę teraz ciśnienie podnieść, a jednocześnie wcale tego świata luzofonii nie opuszczać. Jak się wszyscy zorientowali, i to nie dzisiaj, tylko już dawno temu, muzyka kaboverdyjska w ogóle nie mogłaby istnieć bez takiej małej gitarki cavaquinho. To właściwie jest jakaś daleka kuzynka ukulele. Też ma cztery struny, jest mniej więcej tej wielkości. Mówię tutaj o cavaquinho czy ukulele sopranowym, bo są potem oczywiście rozmaite rozmiary tego instrumentu, ale istota rzeczy jest maleńka, a jakże potem okazuje się ważna w tych nagraniach. Natomiast cavaquinho, o ile się nie mylę, ma korzenie brazylijskie. Dzisiaj jest ogromnie popularnym instrumentem właściwie w całym świecie luzofońskim. Jest taki artysta w Portugalii, nazywa się Julio Pereira, który jest absolutnym wirtuozem cavaquinho i z radością zdobyłem dla Państwa jego solowy album. No, solowy to oczywiście jest może trochę przesadą, bo on sam na tym cavaquinho tutaj nam się nie prezentuje. Przeciwnie, ma wielu kolegów i parę koleżanek. Wśród kolegów jest nasz dobry przyjaciel Jami, a wśród koleżanek bagatela Sara Tavares. Thank you. chaleur et nos mots de cette et ça commence à fondre et nous avons assez de quête à que c'est d'abord c'est d'abord je sais non du papa qui Jak zawsze stała się jasność, ilekroć tylko Sara pojawia się w pobliżu. Sara Tavares gościnnie w projekcie Julio Pereira na basie Yami. A myślę sobie, że ten maj, to chociaż czasem pada, wciąż jest jednym z najpiękniejszych miesięcy w Lizbonie, a zatem chciałbym, żebyśmy posłuchali wciąż jeszcze trochę muzyki moich ulic. I może pochylmy się nad Fado na moment z czułością. Jest taka płyta, której nie poświęciliśmy moim zdaniem wystarczająco dużo czasu, a jest ona wielkiej, przejmującej wprost urody. Ma jeden poważny mankament, mianowicie jest bardzo krótka. Trwa zaledwie 30 parę minut, a zawiera aż 11 duetów. Tak? To jest ostatni album Carlosa do Carmo, wydany ekskluzywnie z DVD pełnometrażowym. Każdy z tych duetów jest sfilmowany w całości, a do tego jest mnóstwo rozmów, z których kompletnie nic nie rozumiem, gdyż odbywają się w języku kamońsza. Szkoda, bo to taki eksportowy produkt, a bez napisów. No jednak nie na tych mankamentach się skupiajmy, a na wielkiej urodzie dzieła. W związku z tym chciałbym, żeby Carlos teraz zgodził się na taki króciutki tryptyk siestowy. On siłą rzeczy będzie króciutki, bo te utwory są miniaturami, doprawdy. A zatem Carlos w towarzystwie trzech pięknych, utalentowanych, silnych kobiet Fado. Zacznijmy od mojej ulubionej. A Júlia florista, boêmia fadista, diz a tradição. Foi nesta Lisboa, figura de proa da nossa canção. Figura bizarra, que ao som da guitarra, o fado viveu. Vendia as flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Oh, Júlia florista, a linda história o tempo gravou na nossa memória. Oh, Júlia florista, tua voz ecoou nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Chinela no pé, um ar de relé, um jeito de andar. Júlia passava Lisboa, parava para ouvir cantar no ar o pregão, na boca a canção, falando de amor, encostada ao peito, a graça e o jeito do cesto das flores. Ah, Júlia florista, noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Da história, o tempo gravou na nossa memória. Oh, Júlia Florista, oh, Júlia Florista, tua voz me ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Carlos do Carmo, no, obok niego bogini Fado, jeśli państwo chcą. Ja przynajmniej tak bym sobie życzył, by ją tytułowano, a jeśli ktoś bardziej powściągliwy, to nazwijmy ją pierwszą z trzech gracji. Drugą zaprośmy, Carminio. Tal qual esta Lisboa, roupa posta à janela. Tal qual esta Lisboa, roxa jacarandá. Sei de uma outra Lisboa, de avental e chinela. Ai, Lisboa fadista, de alfama e oxalá. Sei de uma outra Lisboa, de avental e chinela. Ai, Lisboa fadista, de alfama e oxalá. Lisboa, Lisboeta, da noite mais escura, de ruas feitas sombra, de noites e vielas. Pisa o chão, pisa a pedra, pisa a vida que é dura. Lisboa tão sozinha, de becos iguais. Pisa o chão, pisa a pedra, pisa a vida. Lisboa tão sozinha, de becos e coelhos. Mas o rosto que espreita por detrás da cortina é o rosto de outrora, feito amor, feito agora. Riso de maré viva numa boca ladina, riso de maré cheia, num beijo que demora. Riso de maré viva numa boca ladina, riso de maré cheia, num beijo que demora. E neste fogo deixo esquecido aqui ficar Lisboa sem destino, que o fado fez cantar. Cidade marinheira, sem ter que navegar, caravela da noite, que um dia vai chegar. Cidade da noite, que um dia vai chegar. marinheira. Sem ter de navegar, caravela da noite, que um dia vai chegar. Carlos do Carmo i Carminio na gitarze portugalskiej, oczywiście wielki Zemanel Neto. Wielki zarówno talentem, jak i posturą. Ktokolwiek Zemanela kiedykolwiek spotkał, ten wie, o czym mówię. Trochę tak jak w jazzie, to był Jimmy Rushing chyba, którego nazywano Mr. 5x5, czyli że miał 5 stóp wzrostu, ale i 5 szerokości. Myślę, że podobny przydomek jest jak najbardziej na miejscu w stosunku do naszego drogiego Zemanel. Zemanel za moment też i zabrząka nam w kolejnym utworze, natomiast chciałbym ze szczególną czułością przywitać jedną z najpiękniejszych artystek fado i najbardziej zmysłowych, która wcale się nie bała, że Prince ją będzie molestował i wielokrotnie występowała z nim na scenie i w studio. Anna Mura. Amiga, abre também a tua voz e vem comigo. Não cantaremos nunca mais o fado antigo. Agora, em cada verso há um homem que não chora e o futuro é o sítio onde se mora. Cantar é ser um pássaro de esperança, poisado no olhar de uma criança que de olhar nunca se cansa. Amiga, vou-te dizer palavras loiras como o trigo. Hoje cantar é aprender a estar contigo. Agora cada palavra tem o gosto de uma amora que a gente apanha e morde pela vida fora. Cantar é ter um sol dentro da voz e repartir o sol por todos nós. Cantar é não estarmos sós. Amiga, vou-te bater com as palavras ao postigo. Escuta o sentido das notícias que eu te digo. Agora terá a força de uma aurora que a gente acende e leva pela vida fora. Cantar é ser um pássaro de esperança, poisado no olhar de uma criança que de olhar nunca se cansa. Amigo, não tenhas medo do cansaço ou do castigo. Nossa voz dá-nos calor, dá-nos abrigo. A hora é de mandarmos a saudade e o choro embora, e noutro fado desgarrarmos vida fora. A hora é de mandarmos a saudade e o choro embora, e noutro fado desgarrarmos vida fora. Anna Mura z Carlosem do Carmo. Wciąż pozostaniemy przy świetnych artystkach z Iberii, szeroko pojętej, ale pójdziemy trochę w innym kierunku, bo wielkimi krokami zbliża się mała traska koncertowa pod siestowymi auspicjami, mianowicie Dominic Miller z kolegami. Dominik będzie w Łodzi, będzie w Bielsku-Białej i będzie we Wrocławiu. Mam nadzieję się tam z Państwem spotkać na naszych trójkowych koncertach. A my zawsze tutaj troszeczkę twórczości Dominika lubimy przemycić. Takich parę taktów on kiedyś ułożył na gitarce, dzięki którym, jak mniemam, posłał potem do szkoły całą szóstkę swoich dzieci. Tym razem zaśpiewa Carmen Questaleb. Thank you.

Carmen Questa, ale to Chuck Lebb grał na gitarze. Ja mówiłem, że Dominic Miller ten dzisiaj już legendarny gitarowy riff ułożył, ale pewnie się plażował w chwili, kiedy państwo nagrywali tę piosenkę. No, plażował albo i ciężko pracował, bo on tak naprawdę z samym Stingiem gra ze 200 koncertów rocznie, a zaraz potem już pierwszego wolnego dnia rusza na trasę ze swoim zespołem i z tym, że zespołem właśnie będzie w Polsce. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. No dobrze, niech nam zabrzmi osobiście, niech pochrumka trochę na gitarce z nylonowymi strunami. Dad, but the young men were just mad. They nursed their grievances, but she was flattered by his charm. It wouldn't do her any harm. They'd all had their chances. He sent her flowers and limousines, and she was treated like a queen. And anything she ever wanted was no problem for a man like him. And everyone expected soon that she could ask him for the moon if she would wear his ring. Knowing glances from his friends in the homes at the weekends of high society, but he didn't give a damn. He never felt more like a man, and all the time the clock was ticking. And all would envy the older man and his beautiful young wife. You saw what envy. Upon the hill, she was there with time to kill. She lived the life she'd only dreamed, but life was never what it seemed. To all her friends that she'd ignored, she denied that she was bored. She had no time for dancing, no time for dancing. But the clock upon the wall that was ticking in the hall always reminded her that life was going on elsewhere. She was happy and she'd swear she wouldn't change a thing. All would envy the older man and his beautiful young wife. He saw all of envy. Now it's 5 o'clock a.m. She must have spent the night again with that old friend of hers. She loves to dance. She's missing more and more these days. But I'm still stuck in my old ways. Perhaps she needs a little more romance. But the clock upon the wall is still ticking in the hall. She must be home soon. Where a younger man would weep, he takes a pill and goes to sleep. Now who would envy